Masarap pag-blend, walang bad burn, ngayon wasak, sagad, it's my turn. O pagka-puff sa pool, pati yung girl, oh, wali puff, puff, puff, puff, oh, wali puff, puff, puff, puff, oh, wali puff, puff, puff, puff, oh, wali puff, puff, puff, puff, oh, wali puff, puff, puff, puff, oh, wali puff. Basan yung vibe, pop, kita ang kita ng hindi pangkaraniwan. Feel my vibe, basan yung lean. Basan yung lean, basan yung lean. Pag ito na blunt, umulong siya sa akin. Gusto ko yan, hindi ko siya pinalohol. Sabi niya agad sa akin, sigo na yan. Pwede ako magpaakin, huwag mo ko lubayan. Hindi mo ko dyan madadagit, alam mo sa akin, puso ko yan. Pukinangin ang buhay to, na malabo kong ipagpali. Mananatili pa din ang mababa kahit nalulula na sa pinanin. Sana makatamas ang mga kababata, kaaway lalo na mga kapatid. I said, keep feeling my vibe, basan yung vibe, kita ang kita ng hindi pangkaraniwan. I said, keep feeling my vibe, basan yung lean. Sama fucking lean. Sa right ay merong money, sa left ay merong clock, eh. Ubus lahat, mas lalo na pagkapuff. At kahit di tatlo yung honey, ali yung si Buck, eh. Nasa lapag, yung part nila nagka-clap. Anong nakita mga play ko, ayaw na akong tatanan. Tulad ng aking wallet, utak ko ay may laman. Laging loaded, mga bala agad na papalitan. Kapag inabot na yung honey mo, di ka babalikan. Kaya mag-ingat sa daanan, kalat mga gana. Kasi ay masagana yung trap money. Sige, subukan mo labanan, pata ilaw ka kanan. Sa'yo'y papakilala aking lucky. Wasak na wasak, ladies nakipa. Sa pole, black, ready na sa trap. Amen to the God. Dirty money, pati pussy. Ginet ko ng easy. Hold the labok money. Di na mababali. Yo, what's up sa lahat? Meron dito, what the fuck? Mataas ang demand. Fully paid, lagi sa tax. High times, everyday. Walang takot, sumiba. Bad B69, ginawa kong body clock. Got a swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, nasa blue cups, kulang yung two puffs para sa gang. Para sa gang. Kala mo pupa, pag umutap, go tell them super, then go hit them up. Go hit them up. Two phones, di nila matres, intug nito na window. Okay. Two cars, girl, come get away, all black, I'm in winter. Okay. Lanes forever, di kailangan ways, hot wheels na yung rims. Iceman, bagong brilliant chain, mainit sa akin nila may. Mas masarap pag-blend, walang bad burn, ngayon wasak. Sa God, it's my turn. O pagka-puff sa pool, pati yung girl. O wali puff, puff, puff, puff. O wali puff, puff, puff, puff. O wali puff, puff, puff, puff. O wali puff, puff, puff, puff. O wali puff, puff, puff, puff. O wali puff.